autopromocja. Przez cały styczeń tysiące słuchaczy głosowały. W plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Podsumowanie blisko stulecia w polskiej muzyce to ważne i ekscytujące wydarzenie. Tym bardziej nie mogę się doczekać rezultatów. A poznamy je już dziś. Ogłoszenie wyników nastąpi w specjalnej audycji, którą będę miał przyjemność poprowadzić między 10 a 11. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. Na trójkowym zegarze minuta po czwartej. Lecimy. Tell me to choose. The heart is such a mystery. Have I been reduced to a footnote in your history? The truth that can hurt sometimes. The truth that can hurt sometimes. The truth that can hurt sometimes. Truth that can hurt sometimes. You left me my wounds, but girl, you took the rest of me. Was I just a fool to let you get the best of me? The truth that can hurt sometimes. The truth that can hurt sometimes. No, I'm not. ja lubię takie znaleziska sprzed 4 lat. Reef Carney i fantastyczna płyta Youth is Wasted. Płyta, którą przegapiliśmy, a która w tym tygodniu do mnie trafiła i zasłuchałem się od początku do końca. Naprawdę. Lubię takie sytuacje. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Dzisiaj znowu mnóstwo nowych płyt, mnóstwo nowych dźwięków, no bo taki czas już mamy, taki czas roku. Wszyscy czekali przez święta, przez nowy rok. Nie, to jest zły czas. Poczekajmy, wydamy później. No to wydają. She met a young poet in Slovenia. He was young, he was fair, and he was brave. They spend the night drinking raki and fight. And his curls, oh what a joy. His hands were filled with diamonds. He was willing and eager to share. They lay in his arms, counting colors and charms. And his pearls, oh what a joy. Oh what a joy. Beautiful, beautiful joy. Oh, what a joy. What a beautiful, beautiful joy. She longed for her chores at the table as the field had ripened to red. Her shins were torn from the lashings of corn, but her skin, oh, what a joy. Oh, what a joy. What a beautiful, beautiful joy. What a beautiful, beautiful joy. Thank you. Data wydania 17 stycznia 2020. Tytuł chyba Fi należałoby przeczytać. A zespół nazywa się Trankebar. Pochodzą z Kopenhagi. Kilka lat temu, w 2013 roku, wydali swój pierwszy album. Teraz wracają z drugim, równie interesującym. Dziwna jest tu i muzyka, i dziwne jest tu instrumentarium, ale fajnie, fajnie to brzmi. Jonah had to live in this fish, or he would sleep in tow. He said, how could it come to this, and took another woe. Sometimes sleeps with natives, his mind was not so clear. He rested skąd oni z tymi Indiami? No, tytuł, nazwa zespołu to jedno, ale dlaczego Indie w tej Kopenhadze? Nieważne. Ważne, że dobrze to brzmi. I tutaj Tom Waits by się przydał. A, innym razem. Possessed by Paul James, czyli Konrad Wert, wraca z nowym albumem. I'm from Southwest Florida, in the Gulf Coast waters, oh, as children we would play. And we would sing in the halls of People's Chapel, Collier County morning, Jesus Christ, oh, I was saved, oh, in Southwest Florida. Well, my father comes from the barns of Pennsylvania, Yes, he was a chicken man, my mother, or a dairy queen. And they found love on paradise one morning. Covered bridges of the county leads its way to another dream. Oh, in Southwest Florida. Let's go back into the heart of every home. There may be bitterness, confusion, and dismay, but we will walk, go along the Gulf Coast waters, in the Gulf Coast waters, oh, until the end of day, oh, in Southwest Florida. My sister's songs can be heard in Colorado. Her daughters, oh, they dance upon the sun. And they found love in the red rocks and the canyons. Winter rain is flowing all along the Arkansas. And the water one and all, oh, in Southwest Florida. Let's go back into the heart of every home. There may be bitterness, confusion, and dismay, but we will laugh, oh, along the Gulf Coast waters, in the Gulf Coast waters, oh, until the end of days. Oh, as children we would play, oh, in Southwest Florida. Nie powiem, żebym był jakoś bardzo mocno zaskoczony tym nowym albumem, ale on chyba przez te lata przyzwyczaił nas do tego, że teksty muszą być zaangażowane, a muzycznie czasem jest trochę bardziej country, czasem bardziej bluegrassowo. No ważne, żeby ta muzyka się podobała, chyba. Possessed by Paul James. Konrad Wert pod tym pseudonimem od nastu już lat nagrywa swoje płyty, no i ta najnowsza przed chwilą do mnie dotarła i przed chwilą się też ukazała. Nosi tytuł As We Go Wandering, Possessed by Paul James. No dobrze, a jeżeli chodzi o zaskoczenia, to być może gdzieś w odmętach pamięci pojawia się Państwu taki zespół, który nazywa się Bones UK, Kości UK. No to jeżeli pamiętają Państwo, jak brzmi, choć trochę, chociaż w której szufladzie powinien być, to proszę posłuchać ich nowej płyty. Thank you. we're bound to get. I'm gonna do something a little bit different for you tonight. This is Beautiful is Born. Beautiful, they said they did not want my face in their magazine, 'cause I'm not beautiful. Am I the most fucking fantastic freak you've ever seen? Did I make you scream? So give me scars and stripes. It does not please me to be easy on any of your eyes, any of your beautiful. Beautiful is boring. Beautiful, beautiful is boring. Beautiful, beautiful. To jest właśnie muzyka, która powinna się Państwu kojarzyć z post-industrialem, z punk rockiem, no ale raz na jakiś czas można wydać płytę akustyczną i takie skarby nam pokazać. Feel free. Got a lover who runs deep as the sea, flowing through me, making leather-bound memories. Your friend's friend makes me feel like home, but his girlfriend makes me feel like rock and roll. It's not a feeling more freer than the feeling of night driving with a new heart beating. I wanna make, moments with all of you. So many beautiful souls, why would I choose? I wanna come and take your white dress off. Come and take your white dress off. Come and take your nice shoes. Come and take your nice shoes off. Come and take your nice shoes off. Tuesday's baby made me feel like a lady. Moe, satin sheets, so poetry. Thursday's ride makes me feel like a child. Grass stained, disgrace, face from smiles, yeah. Well, your features make me feel like home, but your friend, he makes me feel like rock and roll. There's not a feeling more free than the feeling of night driving with a new heart beating. I wanna I wanna make. Fantastycznie to brzmi, taki mikrokoncert, 5 utworów zaledwie na tej płytce, która nosi po prostu tytuł Unplugged. No i początek Państwu zaprezentowałem i koniec tej płytki, no i w środku też fajne rzeczy, ale to już Państwu zostawiam. A teraz posłuchamy nagrania, które prawdopodobnie na jesieni znajdzie się na płycie. Tak chyba się rzadko zdarza, żeby można było powiedzieć. A teraz singiel z płyty, która pojawi się za 10 miesięcy na przykład. No dobra, może nie 10, a tak naprawdę to jeszcze nie znamy nawet daty premiery nowego albumu Dropkick Murphys, ale pierwsze dźwięki już są. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I dwie rzeczy, które przyszły mi do głowy w trakcie trwania tego utworu. Trzy. Po pierwsze, jest jeszcze drugi utwór, który Państwu przyniosę, mam nadzieję, następnym razem. Po drugie, pierwszy raz widziałem teledysk, w którym przy pomocy gitar niszczono no nie tylko gitar, ale młotków i tym podobnych urządzeń również, niszczono budynek od środka, no a poza tym jeszcze nie widziałem wokalisty żadnego zespołu, żeby siedział w koparce i też ten budynek niszczył i rozkładał na części pierwsze. No, płyta na jesieni, a teraz tylko taki mały zwiastun, a trzecia rzecz, która mnie zastanowiła, to, że zespół Dropkick Murphys jest jakoś niebywale popularny. Nie wiem gdzie, pewnie w Irlandii i w Stanach Zjednoczonych, ale spodziewałem się może 200, może 400 tysięcy kliknięć na dużym portalu społecznościowym, a to grubo ponad milion. Utwór, którego słuchaliśmy przed momentem na YouTubie, ma już 60 tysięcy wyświetlenia, a wisi tam od 24 godzin. No już, Dropkick Murphys. A tego się Państwo nie spodziewają. Ktoś jeszcze pamięta taką serię płyt, takie trzy akty pod tytułem Love Poems for Dying Children. To odległe czasy, to połowa lat 90., druga połowa lat 90. Potem, może niekoniecznie przerwa, ale gdzieś do 2007, do płyty The Hollowing, zespół trzymał się mocno i to, jak zaczyna się album The Hollowing, to Dies Irae, które tam jest na początku, jest niesamowite. Wrócili po 11 latach, w 2018 z epką, potem płyta pierwsza, a teraz płyta druga już po tym powrocie. The Air Below the Water to tytuł tego najnowszego albumu, który zaczyna się tak, jak słyszeliśmy przed momentem. I powiem dwie rzeczy o tej płycie. Po pierwsze, brakuje mi na niej smutku. A po drugie, zaskakuje ta druga część albumu. się takich dźwięków nie spodziewałem, bo przyzwyczajony do tego neoklasycyzmu, który od zawsze prezentowali, tutaj niby instrumentarium jeszcze to samo, ale dźwięki już i nastroje i już inne. O tym tu jest. Ciekawe, czy pójdą w tę stronę. A ja jeszcze zajrzę dzisiaj na ten album, żeby pokazać Państwu właśnie ten drugi obraz zespołu Autumn Tears, no bo kropki potrafili zawsze i nadal potrafią stawiać. No dobrze, 9 minut do godziny 5. Mark Almond. When the crow's eyes have turned blue, then our time comes to an end. There's no time for me and you. Only sorrow once again. A return of winter sky. And bitter thoughts, my friend. We'll wait for sunlight to break through. Was it all for nothing? For the crow's eyes have turned blue. Blue of winter in your eyes. My cold friend, my old soul. Stone inside and chill to touch. Was it only far too little? Or just a little too much? Like a comet's tail at night. Across the Russian sky. There's a blackness in my heart. As a tear falls from my eye. Soon I'll be saying goodbye to all the troubles in this world. I'm chasing the dawn, chasing the dawn. I'm coming home, I'm coming home. Soon I'll be free, soon I'll be free from all the troubles in this world. Soon I'll be free and I'll fly like a bird. Soon I'll be free from every cruel, vicious word. Chasing the dawn, I'm chasing the dawn. I'm coming home, I'm coming home. My friend, my love, sometimes I don't have the words. Sometimes they come out all wrong. To the ones that I prefer. Sometimes I don't have the words. Sometimes they come out all wrong. To the ones that I prefer. In another life, in another time, from a different angle, a different light, we'd be together forever. drowning in plastic together, burning in wildfire together, facing the storm cloud together, choking on poison together, toxic erosion together, wasting away together, turning to dust forever and ever. You're a magpie stealing rings. To you they're silly, shiny things to be buried and forgot, where you buried your sad heart, all the things you're not. You took them on your way, and you left them to decay. And far away you flew, and your eyes are turning blue. Your eyes are turning blue. Your eyes are turning blue. Your eyes are turning blue. Your eyes are turning blue. Your eyes are turning blue. Mark Almond, 24 solowy album Marka Almonda, Chaos and Dancing Star, piękna, piękna płyta. I ten utwór przed momentem, The Crow's Eyes Have Turned Blue, takich skarbów na tej płycie więcej. A teraz Destroyer. Czekaliśmy na ten album, no i wybrałem jedno nagranie dla Państwa. Just look at the world around you. Actually, no, don't look.